van Kam met het NOS Journaal. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een wet gestemd die het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht moet beschermen in alle staten van de VS. Bij progressieve Amerikanen leeft de angst dat het Hoge Rechtshof op federaal niveau een streep door het huwelijk zou kunnen zetten. Vorige maand besloot het Hof, dat wordt gedomineerd door conservatieve rechters, om het recht op abortus terug te draaien. Het is nog onduidelijk wanneer de wet wordt behandeld in de Senaat en of daar ook een meerderheid is. Een dag later dan gepland is de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Om 4 uur vertrokken de ruim 38.000 deelnemers van de start- en finishplaats op de wedren aan een tocht naar Beuningen en Wijchen. Eigenlijk zou de wandeltocht gisteren al van start zijn gegaan, maar vanwege de hitte werd de eerste dag geschrapt. Deelnemers hoeven dit jaar dus maar 3 dagen te lopen om het Vierdaagse kruis te halen. De Belarusische overheid zat achter de nepbommelding waarmee een toestel van Ryanair vorig jaar werd gedwongen te landen in hoofdstad Minsk. Dat zegt de luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Die conclusie baseren ze onder meer op opname van de luchtverkeersleider die toen dienst had. In het toestel zat Roman Protasevich, een journalist die door Belarus werd gezocht. Samen met zijn vriendin was hij onderweg naar Litouwen. In Minsk werd hij gearresteerd en inmiddels zit hij onder huisarrest. Zijn vriendin is vorige maand veroordeeld tot 6 jaar cel. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei hij na afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in Oekraïne is het graanvervoer per schip gestopt, wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. Het weer, het is helder en een graad of 24. Later vandaag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, maar in het noorden en oosten schijnt de zon flink. Het wordt zo'n 30 graden. Later in de middag vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goedemorgen. Je luistert naar Vroeg van deze vroege ochtend. Goedemorgen. Vandaag wordt in Colombia de onafhankelijkheid gevierd. Tot aan begin van de 19e eeuw was het een kolonie van Spanje en ook daarna kent het land een roerige geschiedenis. Naast de onafhankelijkheid is het ook tijd voor een nieuw hoofdstuk in die geschiedenis, want voor het eerst in de geschiedenis is er gekozen voor een linkse president, voormalig guerrilla-strijder Gustavo Petro. Bij de presidentsverkiezingen in Colombia heeft de oud-guerrilla-leider Gustavo Petro gewonnen. Hij kreeg iets meer dan de helft van de stemmen. Feest in de hoofdstad Bogotá. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de Colombianen een linkse president gekozen. Este día que indudablemente es histórico. Ja, en op deze woensdag 20 juli gaan we het daarover hebben. We gaan vandaag inzoomen op dat mooie land, Colombia. Een land waar het nooit rustig is geweest. Zo heeft het land een grote geschiedenis vol rebellen, guerrilla's en drugskartels. En binnenkort dus ook een aantal guerrilla-strijder die president wordt van het land, Gustavo Petro. Wie is die man en hoe gaat die nieuwe president Colombia veranderen? Daar ga ik het deze ochtend over hebben met Robert Jan Vriele, oud-consulent in dat land en schrijver van het boek De Pizarro's. Goedemorgen. Goedemorgen. Nu chef Volkskrant, of chef nieuws bij de Volkskrant, moet ik zeggen. Goed dat je er bent zo in deze vroege ochtend. Hoe vier jij deze onafhankelijkheidsdag? Nou, ja, eigenlijk door heel vroeg op te staan. Ja, precies. Hier te zijn. En dat, het was heel Colombiaans, want in Colombia zijn de mensen ongelooflijk van het vroege opstaan. Dat noemen ze ook madrugar, van madrugada, midden in de nacht. En mensen staan daar echt, de sportscholen in Bogotá gaan om 4:30 open. En dan gaan mensen nog even lekker sporten voordat ze gaan werken. En op het platteland ook gewoon 4 uur opstaan. Hoort er helemaal bij. Dus zo vier ik het ook. Heb je dat meegenomen vanuit Zuid-Amerika? Nee, gelukkig niet. Maar om het 1 keer weer te doen, vond ik vandaag heel toepasselijk. Nou goed, en met ons een aantal duizenden lopers ook van de Vierdaagse die misschien wel nu zullen meeluisteren. Dus dat is ook leuk. Heel leuk. Even naar de dag van vandaag. Hoe wordt dat gevierd? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat vliegende straaljagers over de hoofdstad? Duizenden mensen feestend op pleinen? Dat eerste wel, dat tweede niet. Het is inderdaad, in Bogota, de hoofdstad, heb je altijd zo'n défilé. Dus er vliegen wat straaljagers, er rijdt een keer een tank door de straten. maar verder, ja, doet onafhankelijkheid eigenlijk niet zo heel veel in Colombia. Sommige mensen zijn vrij, heel veel mensen werken ook gewoon door. En het is een beetje zo'n feestdag. Ja, hij staat op de agenda, maar ze doen er niet echt veel aan. Het is een beetje een 5 mei-achtig idee en niet zoals Koningsdag. Zeker, ja. En dan nog minder dan 5 mei, hoor. Want 5 mei in Nederland is ook altijd toch wel, hebben mensen vaak gewoon het gevoel van, hey, we gaan ergens een feestje vieren. Ja. Nou, dat is vandaag ook niet zo. Oké, nou goed. Colombia is een land wat qua gebeurtenissen in het nieuws in ieder geval nooit teleurstelt. Jij bent er correspondent geweest. Waarom ben je verliefd op het land eigenlijk? Ja, verliefd. Ik denk het wel. Uiteindelijk wel, toch. Maar ja, het is gewoon een ongelooflijk land. Nou ja, voor een journalist is Colombia een droom natuurlijk. Want er gebeurt altijd iets. En wat er gebeurt is heel... Ja, het is ook heel vaak heel heftig. Dus het is altijd gewoon heel interessant. En om er te wonen en om er te werken is het ook nog eens een keer fantastisch. Omdat de mensen, die zijn echt ongelooflijk warm, open. En helemaal als je uit een ander land komt en uit een ver land in Europa. Dan vinden ze het heel leuk dat je er bent en dat je geïnteresseerd bent in hun land. Dus ze zijn altijd van harte bereid om je te helpen. En ze ontvangen je echt met zoveel warmte. En elke keer als ik dan weer opnieuw in Colombia kom, sta ik na 5 minuten al in de rij op het vliegveld en dan hoor ik alweer die mensen praten of dan zie ik hoe ze doen. En ik dacht, oh ja, ik ben in Colombia, hier zijn de mensen zo. Ja. Dus dat is wel een grote attractie. En had je veel journalistieke vrijheid ook om daar te werken? Ja, tuurlijk. Ja, nee, het is gewoon in dat opzicht, is het een democratie, het is een vrij land, je kan doen wat je wil. Je moet in sommige gebieden misschien oppassen, maar verder, je kan schrijven wat je wil. Je kan, in ieder geval als buitenlandse journalist, kan je gewoon je gang gaan. Ja. Vandaag viert het land zijn onafhankelijkheid. Hoe ziet de toekomst van het land eruit nu voor het eerst een oud-guerrilla-strijder aan de macht komt? Mijn gast schreef het boek De Pizarro's, geweldig boek waarin 100 jaar Colombiaanse geschiedenis aan de hand van 3 generaties wordt uitgelegd. Zit je te luisteren, heb je vragen deze ochtend, stel die dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, we gaan het vandaag vooral hebben over de stand van zaken in het land en de laatste ontwikkeling. Ontwikkelingen eigenlijk. En de grootste ontwikkeling is denk ik wel die nieuwe president. Want een oud-guerrilla-strijder is nu president van Colombia. Moet nog geïnaugureerd worden volgens mij. Ja, 7 augustus. 7 augustus gaat dat gebeuren. Gustavo Petro is het. Wie is hij? Ja, wie is hij? Ja, ik vind hem een beetje... Het is heel raar eigenlijk, die man. Misschien dat je hem het beste kan vergelijken met een leraar economie. Hij is econoom ook. Die 65 is en die nog een jaartje moet. En dus een beetje vermoeid is in alles. En zo komt hij ook over. Dus als hij zijn speeches, hij praat wat langzaam. De manier waarop hij dingen vertelt, komt over. Ik ga het nog 1 keer uitleggen, jongens. En dat is een beetje zijn uitstraling naar buiten toe. Maar verder is hij radicaal links in sommige opzichten. Maar in ieder geval een linkse politicus. Die heel lang al in de politiek zit, vanaf 1990 bijna. En heel veel ervaring heeft, maar uiteindelijk toch is gekozen dit jaar als de absolute buitenstaander die een einde zal moeten maken aan de macht van het establishment. Wat is zijn geschiedenis naast die politieke geschiedenis? Zijn persoonlijke geschiedenis is politiek. Omdat hij maakt deel uit. Ik wist dat niet van Colombia eigenlijk. Ik ken de Colombia van de FARC en de Pablo Escobar. Maar als je dan even terugstapt en uitzoomt, je ziet in Colombia, ze hadden de zaken altijd slecht voor elkaar. En in de jaren 60, 70 staat er een hele generatie op die op dat moment denkt van we moeten dit nu eindelijk eens veranderen. En de manier waarop we dat gaan veranderen, dat is via de wapens. En dat was mede geïnspireerd op de Cubaanse revolutie. En Petro maakt ook deel uit van die generatie, net als mijn familie, de Pizarro's. En hij kende ze ook goed. Dus die gaan allemaal bij de guerrilla zo eind jaren 60 en jaren 70. En het paradoxale is, zij willen met de wapens een rechtvaardig land maken, maar met die wapens veroorzaken ze eigenlijk alleen maar meer ellende in Colombia. Welke groepering heeft hij zich aangesloten, Petro? Ja, M19 heette die groepering. We kennen Colombia van de FARC natuurlijk. Mm-hmm. Colombia heeft in totaal 35 guerrilla-bewegingen gehad. En M19, ja, het klinkt een beetje raar, maar was wel de leukste. En dat zat erin, die jongens kwamen eigenlijk ook uit de FARC. En Carlos Pizarro, van mijn boek, zeg maar, was een van de oprichters ook. En die vonden de FARC dogmatisch, vervelend, te weinig dynamisch. Er gebeurde eigenlijk niks. En ze vonden vooral dat het een beweging was, omdat die op een van buiten geïmporteerde ideologie was gebaseerd, die niet bij het land paste. Dus zij wilden een nationale revolutie. En ze hebben M19 opgericht. En er zaten dichters bij en poëten. En ze hadden ongelooflijk goede PR en propaganda. Mm-hmm. En ze maakten grappen en grollen. En hun eerste leider die zei ook, de revolutie moet een feest zijn. En nou ja, dat is wel een beetje blijven hangen. Ze ontvoerden evengoed mensen en ze hebben evengoed mensen gedood. Dus we moeten ook niet daar heel romantisch over doen. Maar tegelijkertijd, als je ziet wat zij deden vroeger en hoe ze het deden, ja, dat heeft in ieder geval in die tijd ertoe geleid dat veel Colombianen wel een soort van sympathie voor deze beweging hadden. En daar komt hij het woord, Gustavo Petro. Hij is dus nu president. Betekent dat hij vroeger dan ook echt met wapens over straat liep? Nee, nou, hij heeft het vast wel eens gedaan, hoor. Maar je hebt in zo'n guerrilla-beweging altijd de mensen echt die echt vechten en de geharde strijders, ook vooral in de bergen. En hij was meer een politiek actief guerrilla-lid. Dus in het dorp waar hij vandaan kwam, hielp hij veel arme mensen en probeerde ze wel ook te recruteren misschien om bij de guerrilla te gaan. Hij heeft een keer met een hele groep mensen een stuk land bezet en daar huizen opgebouwd. Nee, dat soort dingen. Dus je moet meer aan dat soort dingen denken dan dat hij echt met de wapens door de bergen stampt. Ja, en hij heeft op een gegeven moment gedacht, misschien kan ik niet zo goed schieten, maar kan ik het politiek wel verder brengen in ieder geval. Ja, nou, hij is vrij snel gevangen genomen. Dus hij heeft lang in de gevangenis gezeten met alles wat daar in die tijd bij hoort. Weet je, je wordt niet zo heel goed behandeld. Dat is een understatement, zeg maar. En tegen die tijd dat hij vrij kwam, besloot de leider van deze beweging, eind jaren 80, besloot dat het tijd was om de wapens neer te leggen. Ja. Omdat hij zag de muur was gevallen, alle steun viel weg die ze kregen. Ze kregen ook een steun van Cuba en zo. En hij zag, als we doorgaan, dan komen we hoe dan ook, gaan we onszelf financieren met de cocaïne. Ze financierden zichzelf heel lang met ontvoeringen en bankovervallen. Ja. En ja, dan moeten we in de cocaïne. En dat wilden ze niet. Dus hebben ze de vrede getekend. En toen is die Gustavo Petro eigenlijk vrij snel vanuit dus de gevangenis de politiek ingegaan. Nou, en de rest is de geschiedenis. Nu is het de nieuwe president van het land. Jij hebt een onwijs mooi boek geschreven. 6 jaar aangewerkt, 7 jaar aangewerkt. De Pizarro's over een interessante familie in Colombia. 3 generaties beschrijven daar 100 jaar geschiedenis van het land. Je hebt veel onderzoek gedaan. Je bent de correspondent ook geweest, heel lang. Dan vroeg ik me af, ben je in dat onderzoek eigenlijk nu naar dit boek weer meer te weten gekomen over die guerrilla-bewegingen dan dat je al wist als uit je correspondenttijd? Ja, wel. Ja, en dan kom ik weer terug op wat ik net zei. Want ik, ja, zelfs toen ik er woonde, toen was eigenlijk alleen, ja, je hebt ook nog de ELN, maar die vergeten mij voor het gemak. En toen was de FARC, die bestond nog. En dat ging altijd over die FARC. En dat was ook een beetje mijn beeld. Ook natuurlijk door onze eigen Nederlandse die daarbij zat. En ik wist eigenlijk niet zo goed uiteindelijk waar het nou vandaan kwam. Maar dat inderdaad in de jaren 60, 70 een jonge generatie Colombianen opgroeide in een zekere wilde. En toen zag dat een groot deel van het land zo arm was dat ze eigenlijk niet meer konden aanzien en dat ze dat wilden veranderen. En dat die golf van guerrilla-bewegingen die echt toen ontstond. En ze noemt ook wel een lettersoep. Want je had de FARC, je had de ELN, je had de ERP, je had de M19. Nee, allemaal van die afkortingen. En dat was voor mij nieuw. Dat toen eigenlijk de kern is gelegd voor heel veel van de problemen die Colombia nu heeft. En ik interviewde een keer een derde generatie lid van de familie Pizarro. En hij vroeg aan mij, ja, maar wat voor rol krijg ik nou in je boek? En toen zei ik, nou ja, jullie zijn de generatie die eigenlijk na de oorlog het land moet opbouwen. Toen zei hij, ja, zei hij, maar ik vind eigenlijk dat wij meer een soort epiloog zijn. En dat vond ik wel mooi gezegd, want dat is wel zo. Alles wat in de jaren 60, 70, 80 is gebeurd, dat heeft dingen op een rij gezet voor de nasleep. Maar die nasleep duurt ongelooflijk lang. Ja. En het herhaalt zich steeds meer, En daarom is dit moment zo bijzonder. Want die Petro maakte onderdeel uit van het grote verhaal van de jaren 70, 80. En hij zat in die epiloog, was hij eigenlijk politicus, waarin het telkens maar weer hetzelfde en telkens maar weer meer geweld. En nu is eigenlijk aan het einde van die epiloog, begint misschien wel een heel nieuw hoofdstuk en een heel nieuw boek. Ja. Ja. En daarom is het een bijzondere tijd. Heb je het idee dat de Colombianen zich dat realiseren? Ze hopen het. Ja, vooral. Ja, realiseren is in dit geval, ze hopen het. Iedereen hoopt zo erg dat dit eindelijk de man is die verandering gaat brengen. Hm. Ja, dat is zeker waar. Ja. Nou, straks meer ook over die hoop en wat voor land Petro aantreft. Hij weet het natuurlijk al goed, want hij woont er al heel lang. Even nog over die guerrilla-bewegingen en de verhouding ook met de regering, want dat is altijd onwijs slecht geweest. Nu is er voor het eerst een linkse president. Betekent dat dan ook verbetering in de band tussen regering en guerrilla-strijders, denk jij? Het betekent dat de enige beweging die nog over is, de ELN, ook in 1965 ontstaan, dat de kans dat daarmee een soort van vredesproces wordt gestart weer is gegroeid. Ze hebben nu een rechtse president. Nou ja, die had er niet veel oren naar. Kwam ook door de ELN zelf overigens. Ze zullen daar echt wel alles op alles gaan zetten om daar iets te proberen, zeg maar. Hm. En voor de rest, ja, ze zijn de enigen die nog bestaan. Dus voor de rest, ja, van de band tussen de guerrilla en de regering is verder niet echt meer sprake, behalve dan deze ene beweging. Ja. Dan naar dat land, want het is een onwijs interessant land. Jij bent er heel lang correspondent ook geweest. Je hebt het mooie boek nu geschreven. Wat voor het land treft de nieuwe president aan? Hoe staat het ervoor? Ja, een land dat moe is, denk ik. Een land dat snakt naar verandering. Een land dat eigenlijk misschien wel zelfs bijna wanhopig is. En het treffende vond ik wel dat ik zag een rechtse analist en die zei, laat Petro, deze linkse man, nu maar gekozen worden. Want als hij nu niet gekozen wordt, dan ontploft deze pan. En daarmee zei hij het wel goed. De mensen zijn het zo zat, het establishment, weinig vooruitgang. En als je dan over de mensen hebt, specifiek ja, de millennials, zeg maar, die zijn er in grote hoeveelheden in Colombia vanwege de bevolkingsopbouw. En die hebben aan de ene kant gezien dat je een hogere opleiding nodig hebt, dat je meer moet doorstuderen. En dat doen ze ook alles voor om dat te kunnen doen. Mm-hmm. En aan de andere kant zijn er zo weinig mogelijkheden om zich daarna verder te ontplooien. En die lopen daar eigenlijk telkens tegen een soort muur aan. En die hopen heel erg dat er zo'n opening komt. En waarom dan? Omdat er weinig banen in de economie te vinden zijn? Ja, weinig banen. Het is niet meer autocratisch, maar het gaat om vriendjespolitiek, corruptie, cliëntelisme. Ja, die willen gewoon een open en eerlijk land waar ze gewoon hard kunnen werken. Mm-hmm. En dan gewoon, ze hebben ook niet zo, ik bedoel, hè, gewoon zoals iedereen, gewoon huisje, boompje, beestje, zeg maar. En die mogelijkheden die zijn gewoon heel moeilijk. Wat voor economie is het? Ja, veel olie. Dat is een belangrijk exportproduct voor ze. En dat maakt ook meteen interessant, omdat Peter er eigenlijk een einde aan wil maken. Mm. Verder, ze hebben veel landbouwproducten, palmolie, dat soort dingen. Dus Colombia is eigenlijk altijd in Latijns-Amerika in ieder geval een van de beste economieën geweest. Hartstikke gegroeid. Ook nu weer, het opveren na de pandemie, ging het in Colombia ook heel hard. Inflatie is daar dus inmiddels nu ook 10%. Mm. Dus dat is altijd dus iets van Colombia. Het is geen arm land, Colombia. Er zijn heel veel arme mensen, maar het is geen arm land. Maar dus ook geen kenniseconomie? Minder. Ja. Ja, ze hebben het geprobeerd. Ze hebben van Medellín geprobeerd een hub te maken. Dus er zijn wel grote bedrijven heen gegaan. Hewlett-Packard en zo. Maar dat is inmiddels ook alweer een klein beetje op zijn retour, volgens mij. Colombia die heeft meer dan 50 jaar een burgeroorlog gehad tussen verschillende rebellengroepen, paramilitaire soort huursoldaten en het regeringsleger. 200.000 mensen kwamen daarbij om, volgens mij, als ik dat goed heb. Mm-hmm. En een miljoen mensen of miljoenen sloegen op de vlucht. Petro die komt natuurlijk wel ergens uit die tijd. En toch kiezen de Colombianen dan toch weer uit iemand uit die tijd. Dat vind ik bijzonder. Dat je, ja, dat is ongelooflijk bijzonder. Voor een semi-nieuw geluid, maar eigenlijk is het geen nieuw geluid. Nee, dus in zijn discours is hij heel vernieuwend en heel verandering belooft hij. Je kan het misschien een beetje vergelijken met Geert Wilders in die zin in Nederland. Die loopt al inmiddels alweer twee decennia te zeggen dat het allemaal niet deugt in Den Haag en het is allemaal één grote elite is, één grote kliek. Maar hij maakte zelf ook al decennia deel van uit. Nou, dat geldt voor Petro ook. Ja. Maar zijn ideeën zijn wel altijd voor Colombia heel radicaal gebleven. En werkt dat dan, denk je, helend of polariserend juist? Nee, zijn verkiezing is wel helend. Ja, zeker. Want ook het feit dat een linkse persoon president kan worden, is al voor Colombia een soort symbolisch. Tot nu toe kon dat nooit. En wat dat heeft mogelijk gemaakt is het vredesproces met de FARC, dus die andere grote guerrilla-beweging. Want voor die tijd, als je dan een linkse of misschien maar zelfs een klein beetje progressieve presidentskandidaat had, was het voor de tegenstanders heel makkelijk om te zeggen, ah nee joh, dat is gewoon een guerrillero die vermomd is als politicus. En als we hem kiezen, dan krijgen we de guerrilla aan de macht en dan zijn we straks een soort Cuba. Nou, en dat kon niet meer, want ja, dat vredesproces was, FARC was weg. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is Colombia een beetje een normale land geworden. Er komt gewoon een linkse politicus aan de macht. En als je het niet goed doet, stemmen ze over 4 jaar gewoon een rechtse politicus. Ja, want je mag maar 1 periode aan de macht zijn, hè? Dat mag, zeker. Dat hebben ze aangepast de afgelopen termijn. Dit is bijzonder, want daarvoor hadden ze 2 keer een president die 8 jaar aan de macht was. En nu lopen heel veel mensen, zijn heel bang dat hij toch weer dat gaat veranderen. Mm. Omdat hij zoveel verandering wil doorvoeren, dat gaat hem niet in 4 jaar lukken. Dus er zijn heel veel mensen vrezen dat hij het gaat proberen om het toch weer te veranderen. Maar hij heeft zelf elke keer in de campagne gezegd dat hij dat niet gaat doen. Nou goed, wij hebben hier in Nederland een president die al een aardig tijdje op die plek zit. Daar kan je allemaal dingen van vinden. Maar 4 jaar voelt weer een beetje kort, vind ik, als president. Ik vind het heel kort voelen. Het is ook te kort om te doen wat hij wil doen. Ja. En hij staat echt voor radicale verandering. En ja, dat gaat hem in 4 jaar helemaal niet lukken. Dus de vraag is dan, heeft hij al een opvolger klaarstaan? Nou, die zien ze niet echt nog. Dus nee, het is heel kort. Dus het wordt heel spannend hoe dat gaat. Het wordt heel spannend. Wat die verandering is, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Zit je nou te luisteren, heb je deze ochtend vragen hierover. Robert-Jan Friele is mijn gast namelijk. Schreef het boek De Pizarro's, geweldig boek over 100 jaar Colombiaanse geschiedenis aan de hand van 3 generaties Pizarro's. Vragen stel je in de gratis NPO Radio 1-app. 10 minuten voor 6 geworden. Rustig wakker worden met muziek van Klankstof. Dit is Ocean View. Hey, goedemorgen, het is 6 voor half 6. Je luistert naar Radio 1. Muziek van Klankstof was dit. En Ocean View. Vroege vragen. Op de onafhankelijkheidsdag van Colombia heb ik het met Robert-Jan Friele over dat mooie land. Hij heeft een boek geschreven, De Pizarro's. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze in de Radio 1-app. Chantal die vraagt zich het volgende af, Robert-Jan, in die app. Die vraagt zich af, hebben de drugsbaronnen, daar hebben we natuurlijk veel voorbeelden van, veel gedramatiseerde series ook over gezien, hebben die nog altijd veel macht in het land? Ja, helaas wel. Ja, ik hoorde het deuntje net van Narcos natuurlijk in de opstart. Nee, ja, zeker. Ja, die zijn nog machtig. Niet meer zoals vroeger. Vroeger had je we kennen Narcos. Dat is gewoon gebaseerd op feiten. En dat klopt voor een heel groot deel ook. Hè. Dus je had Pablo Escobar, die was aan de ene kant in Medellin. En je had het Cali-kartel, de baas ervan, trouwens, wat is het, 2 weken geleden overleden. Zat vast in Amerika. Maar ja, dus toen had je 2 grote... bendes, om het zo maar te zeggen. En dat is daarna helemaal gefragmenteerd. En dat is nog steeds zo. Dus heel Colombia is nog steeds bezaaid met drugsbendes, waarvan sommige echt vrij machtig zijn. En een goed voorbeeld daarvan is dat, nou, ook alweer een maand geleden of zo, toen werd een van die mannen was gearresteerd in de winter. En hij zou uitgeleverd worden aan de VS. Nou, het was na een paar weken of maanden eindelijk zover. En toen hebben zijn manschappen, of zijn ex-manschappen misschien, die hebben uit protest tegen die uitlevering, hebben ze, ik geloof, een week lang, dat noemen ze dan in Colombia een paro armado. Dus dat is eigenlijk een afgedwongen staking. Dus dan hangen ze allemaal papiertjes op. Niemand gaat de deur uit, de bussen rijden niet, de scholen gaan dicht, de winkels gaan dicht. En het noorden van Colombia, en dat is echt een groot gebied, hè, dat is groter dan Nederland, was gewoon alles dicht. Gewoon alsof het lockdown. Zeg maar, lockdown. Ja. Gewoon afgedwongen lockdown door een criminele bende. En mensen die zich er niet aan hielden, ja, die worden gewoon doodgeschoten. Ja, dus dat laat even zien. Want mijn volgende vraag was eigenlijk, ja, hoe ziet die macht er dan uit? Maar dat is, ja, zo ziet de macht eruit. Nog steeds. Hoe zit het qua geweld in het land? Ik heb uit eigen hand vrienden die net terugkomen uit Colombia, die dan wel merkten in sommige gebieden van, we kunnen hier niet naartoe. Dat was dan weer anders op het moment dat ze hun reis planden. Nu waren ze ergens aan zee en er gingen de boten toch niet meer, want er werd een week van tevoren heel veel geschoten op zee, dus de boten gingen niet meer. Is het geweld weer aan het oplaaien? Is het terug? Is het hetzelfde? Ja en nee. Beetje saai antwoord. Maar als je kijkt naar de statistieken, En zo'n lijntje van het aantal doden door geweld, is het sinds het vredesakkoord en eigenlijk sinds de onderhandelingen zijn begonnen in 2012 enorm gedaald. Echt, het gaat gewoon zo recht naar beneden gaan, dat lijntje. Maar sinds het tekenen van het vredesakkoord is het ook weer enorm toegenomen. Omdat een aantal leden van de FARC is gewoon doorgegaan in wat ze dan dissidencias noemen. En die zijn gewoon doorgegaan, niet als guerrilla-beweging, maar als groep die allerlei criminele activiteiten ontplooit. Drugs is natuurlijk een van de belangrijkste. Dus je hebt in heel Colombia die gewapende bendes. En zij verdedigen gewoon hun belangen. Dus het is niet meer dat zij strijden omdat ze de macht willen, maar zij strijden omdat ze controle willen over een stukje weg, of over een landingsbaan in de jungle, of over een stuk van de kust, of over een drugsroute over de zee. En als daar conflicten ontstaan, dan ontstaat dus ook weer geweld. En die bendes zijn natuurlijk zwaar bewapend. Je kan het eigenlijk vergelijken met kleine legertjes. En dat is er zeker nog. Ja. Ja, en des te moeilijker ook om die verschillende gebieden te zien daar. Hè? Want je reist door het land, maar het komt niet langs allemaal checkpoints. En dat je snapt, oh, nu ben ik weer in een gebied van hun en een gebied van hun. Je moet het echt aanvoelen en een beetje eigenlijk van de lokale bevolking horen of je ergens langs kan komen. Ja, precies. Je moet, ja, kijk, die bevolking, ik heb dat gereisd ook. En dan heel fascinerend om te zien hoe zo'n bevolking weet en voelt op welke momenten wie waar de baas is. En hoe het is allemaal ongeschreven, zeg maar. En dat is nu ook in sommige gebieden. Dus als je een auto zou nemen en je zou door Colombia gaan rijden, ja, dan kan je een fantastische route. En ineens kom je in een gebied waar de overheid helemaal niet de baas is, maar een gewapende bende. En dat is vrij subtiel. Maar de locals weten altijd wel wie op welk moment waar de baas is. Peter, die vraagt zich af. We hebben nu deze linkse president voor het eerst. Is dit een beetje hetzelfde alsof iemand van de IRA president van Ierland zou worden? Volkomen, ja. Kan je vergelijken, ja. Zeker. Ik weet te weinig van de IRA om te vermoeden of die nou heel erg links waren. Ik denk het wel een beetje. Nee, maar dat kan je zeker vergelijken. En ook qua stigma. Dus in Colombia, ja, ex-guerrillero is echt voor veel Colombianen ook wel echt een stigma. Dus heel veel mensen hebben omgestemd vanwege die verandering. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel progressief zijn misschien. En die hebben gezegd, ja, ik ga toch niet op een ex-guerrillero stemmen. Dus daarom kreeg zijn tegenstander, een ondernemer, die kreeg ook heel veel stemmen. Ja. En dan een laatste vraag nog. Blijf die vraag ook vooral stellen in de gratis Radio 1-app. Is die van, ik moet even goed de naam erbij zoeken. Even kijken. Bert, die vraagt zich af. Is Colombia ook een vakantieland eigenlijk? Totaal. Ja, het is fantastisch. Is dat ook een belangrijke? Want we hadden het net even over die economie vormen. Kennis-economie minder. Is dat een belangrijke bron van inkomsten? Nou, in percentage zal het wel meevallen. Omdat, wat ik al zei, het is echt een grote economie. Maar het was heel hard aan het groeien. Voor de pandemie Ik bedoel, waar het zeg maar het lijntje met doden door geweld zo naar beneden ging, ging het lijntje met toeristen enorm omhoog. En het viel mij ook heel erg op. Ik zat elke 2 maanden in het vliegtuig naar Bogota. En elke keer weer het vliegtuig helemaal vol toeristen. En in de eerste, ik begon in 2015, toen zag ik nog vooral echt jonge mensen, backpackers, avonturiers misschien wel. En ja, en hoe langer, hoe meer ik ging reizen, ik zag oudere stellen en zo. Nee, het is echt een fantastisch vakantieland. Juist ook omdat die mensen zo ongelooflijk warm en aardig zijn. Dus je voelt je daar echt heel erg welkom. Ja, goed zo. Blijf dat dus vooral ook doen en daar naartoe op vakantie gaan. Wanneer ben je zelf voor het laatst geweest eigenlijk? Voor de pandemie. Voor de pandemie. Ja. En nog niks geboekt nu? Nog niks geboekt, maar ik wil graag snel weer terug. Vragen stel je in de gratis NPO Radio 1. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want vandaag start alweer de 35e editie van de Friese Ballonfeesten. Dit vijfdaagse feest vindt plaats in Joure. En daar kan je elke dag zo'n 40 hete luchtballonnen zien opstijgen. Wil je niet alleen kijken naar de ballonnen, maar zelf ook de lucht inzweven? Dat kan ook, want je kan ook alle dagen een ritje boeken in een hete luchtballon. En voor de mensen die onder ons die het niet zo hebben met die hoogtes en ballonnen, is er ook nog een kofferbakmarkt in Joure. Die markt is ook een begrip op zich, want iedereen doet zijn achterklep open en verkoopt daarvan uit zijn spullen. En om de dag in ieder geval goed te beginnen, is hier Frank Sinatra en Come Fly With Me. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer, because we're together weather-wise. It's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a whole gang of cheers, just because we're together weather-wise. It's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me, let's fly. Don't tell your mama. Frank Sinatra op NPO Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van woensdag 20 juli vandaag viert Colombia zijn onafhankelijkheid. Hoe ziet de toekomst van dat land eruit nu voor het eerst een oud-guerrilla-strijder aan de macht komt? Ik heb het deze ochtend erover met Robert-Jan Friele. Schreef het boek De Pizarro's over 100 jaar Colombiaanse geschiedenis aan de hand van 3 generatie Pizarro's. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze in de app van Radio 1. Ja, Colombia heeft dus nu voor het eerst een progressieve linkse president. Waar heeft hij het op gewonnen, denk je? Wat maakt het verschil? Anti-systeem. Dat is heel... De 2 kandidaten die over waren gebleven, die waren allebei anti-systeem, anti-establishment. En ik denk dat die andere kandidaat vooral heel veel stemmen kregen, wat ik net al zei, omdat heel veel mensen niet op een ex-guerrillero wilden stemmen. Mm-hmm. Het huidige systeem, dat heeft hem doen winnen. En wat is dat huidige systeem dan? Nou, de Colombianen zien het als een kliekje die altijd voor zichzelf regeert. Ongelijkheid. Colombia is een van de meest ongelijke landen in de wereld nog, terwijl het dus echt een rijk land is. Dus het is voor heel veel mensen zien gewoon wel de rijkdom, maar niet de mogelijkheden om daar zelf ook maar het kleinste beetje van mee te profiteren. Ja, en dat moet anders. Dat moet anders, ja. Zeker. Ja. En zijn het dan vooral de steden die op hem gestemd hebben, of zijn het juist de plattelandbewoners? Er zijn vooral heel veel in de steden, maar Colombia is eigenlijk net als Nederland ongelooflijk geurbaniseerd. Mm-hmm. In de afgelopen jaren, ik geloof dat 80% of zo meer al in de steden woont. En hij heeft wel in stukken van het land campagne gevoerd. Maar als je naar de kaart keek, zag je vooral dat de grote stukken platteland nog op die ondernemer stemde. Die aannemer. En hij echt wel in de grote steden heeft gewonnen. Ja, en dus heeft hij nu gewonnen. Voor het eerst een linkse president. Is die antisysteembelofte, is dat de grootste belofte? Ja, nou ja, kijk, antisysteem. Hij heeft wel echt een verkiezingsprogramma inhoudelijk. Hm. Heel links. En er zijn heel veel dingen in. Hij belooft eigenlijk, ja, heb je een soort uitdrukking in het Spaans, maar hij belooft de hemel op aarde een beetje. Ook wel gewonnen. Ja. Sorry? Klinkt goed. Ja, nee, als je het programma leest, fantastisch. Zomaar doen dan, zou je zeggen. In de praktijk gaat het natuurlijk niet zo uitpakken en zal hij denk ik moeten kiezen. Zijn ideeën, bijvoorbeeld hij wil een basisinkomen. Hij wil in de regering 50-50 verdeling vrouwen en mannen. En niet alleen in de regering, maar ook in alle posities eigenlijk eronder. Hij wil het onderwijs toegankelijker maken voor iedereen. Dus minder geld naar privaat onderwijs. Of tenminste, je hebt heel veel privé-universiteiten. Maar gewoon meer openbare universiteiten waar iedereen terecht kan. Hij wil een einde maken, wat ik al zei, aan de oliewinning. Hij wil het platteland ontwikkelen. Nee, hij wil heel veel. Hij belooft heel veel. En dat zal ook zijn Achilleshiel zijn, denk ik. Ja, zie je hem dat waarmaken? Nee, totaal niet. Nee, hij belooft natuurlijk veel meer dan hij waar kan maken. En hij zal moeten kiezen. Op 2 manieren. Hij moet allianties sluiten, want hij heeft geen meerderheid in het congres. En daarnaast moet hij, denk ik, in zijn programma kiezen van welke dingen kan ik in 4 jaar voor elkaar boksen, waarmee ik misschien wel, of mijn beweging in ieder geval, over 4 jaar nog een keer gekozen kan worden om misschien de rest te doen. Ja, want dat is natuurlijk onwijs gevaarlijk. Nu voor het eerst een linkse president, dat er over 4 jaar misschien die inwoners van Colombia weer zeggen, ja, we hebben nu links een kans gegeven, maar die lukt het ook niet. Nee, en daarom vinden mensen heel veel mensen hem onverantwoord, in de zin van, als je zoveel belooft, en de kans is natuurlijk aanzienlijk dat je dat niet allemaal waar kan maken, dat dan de teleurstelling en de wrok tegen de politiek alleen maar toeneemt. Dus behalve van inhoudelijk zijn ideeën, is dat een van de kritiekpunten wel, dat hij te veel misschien wel belooft. Die kans is heel groot, denk ik, dat over 4 jaar veel mensen toch wel teleurgesteld zijn in hem. Wat denk je wel dat er over 4 jaar veranderd is? Ik denk dat het nu al veranderd is. Dat hij is gekozen, dat is echt, echt heel belangrijk. En stel nou dat Colombia over 4 jaar weer een rechtse president kiest, dan is het eigenlijk een normaal land waar je links en rechts kan kiezen. En dat verandert dan een beetje. Ja. En de rest van Latijns-Amerika deed het al een tijdje, vanaf eind jaren 90. In Colombia kon dat dus nooit. Dus dat is heel belangrijk. Ten tweede, wat heel belangrijk is, voor een hele grote bevolkingsgroep, hij heeft ook een vicepresident natuurlijk, Francia Márquez. En dat is een zwarte vrouw. Activisten ook, milieuactivisten. Maar het feit dat een zwarte vrouw in Colombia vicepresident is. Tot nu toe werkte de zwarte vrouw in het presidentieel paleis natuurlijk gewoon in de schoonmaak. Dat beeld is in Colombia en helemaal in de Colombiaanse elite is best wel racistisch en discrimineerd. En dit is voor zoveel mensen zo symbolisch ook dat zij ook daar is gekozen. Dus dat is ook echt een heel belangrijke verandering. Ja, dus het is echt een feestdag voor de democratie eigenlijk. Die verkiezingen waren voor heel veel mensen een feest. Ja, ik sprak iemand die zei, ja, ik ga nu eerst 3 dagen feest vieren. Bel me later maar weer. Dus het was echt voor sommige mensen zo'n emotioneel en belangrijk moment dat hij werd gekozen. En diezelfde persoon sprak ik later. En die was toen wat gekalmeerd. En die zei van ja, en nu wordt het spannend. Mm. Want nu is het afwachten wat hij kan gaan bereiken daadwerkelijk. Ik vroeg jou net even toen we een nummer aan het luisteren waren van nou, wanneer ben je voor het laatst geweest? Het was voor de lockdown, zei je, voor corona. Hoe was het dan voor jou als oud-correspondent of vanuit hier in Nederland eigenlijk zo'n geschiedenis, een stap in de geschiedenis te zien gebeuren en het niet in het land te zijn? Ja, dat vond ik jammer. Ja, ik was natuurlijk liever daar geweest. Ik ga ook die 3 dagen feesten. Ik pak nu het vliegtuig. Ja, die wilde ik meedoen. Nee, ja, ik vond het gewoon heel interessant om te zien. Ook omdat het sluit eigenlijk naadloos aan bij de epiloog van mijn boek. Dus in Colombia hebben ze altijd momenten van hoop gehad. En die 3 generaties die ik omschrijf. Mm-hmm. De vader is een admiraal. En die denkt aan het begin van de eeuw van nou, het kon wel eens wat worden met het land. Ik ga me inzetten voor de instituties. En dan kunnen mijn kinderen daarvan genieten later. En die kunnen het land verder brengen. Nou ja, dat ging allemaal niet door. Toen dachten zijn kinderen op een gegeven moment, ja, het kan zo niet langer. Wij gaan het doen, maar dan met de wapens. Nou, dat leidde ook tot heel veel ellende. En die 3e generatie van deze familie Pizarro, die zitten nu in het congres. Die maken deel uit van de beweging van deze president. Dus die hebben gezien aan hun ouders hoe funest het is om met de wapens te doen. Dus ze gaan het weer met de politiek doen. En zij zaten al een tijdje in het congres en hij is nu president. En nu is gewoon, ja, het is eigenlijk alsof er een nieuw hoofdstuk begint. Alhoewel het verschrikkelijk cliché is, maar het is wel waar. Laat in ieder geval misschien zien, ook aan die guerrilla-bewegingen, dat het dus via de politiek ook kan. Ja. Dat je dus die macht op een gegeven moment echt wel kan krijgen. Dus wat dat betreft zou misschien niet effect kunnen zijn dat het geweld afneemt. Dat ze, oké, we kunnen misschien wel toch die democratische route volgen. Nou, het effect kan zijn mochten er mensen zijn in Colombia die denken, we moeten dit land veranderen, politiek gezien, maar dat moeten we met de wapens doen, kan het effect heel erg zijn dat je laat zien van, nou, dat hoeft niet. Je kan ook, als je maar geduld hebt, het zo doen. Maar het geweld aan zich, waar we het net over hadden, drugsgeweld, het geweld dat gewoon heel erg te maken heeft met de ongelijkheid, met het platteland dat helemaal niets ontwikkelt, waar de staat helemaal niet aanwezig is, dus waar heel veel ruimte is voor criminele bendes. Ja, dat zie ik niet 1, 2, 3 afnemen, omdat hij er is. Ja, dat platteland is interessant, want dat is belangrijk als het gaat over het vredesakkoord tussen de FARC en de regering in 2016. Een van de afspraken was dat de regering dan het platteland zou verbeteren. Mm-hmm. Daarvoor verbetering moest het gaan zorgen. Dat is tot nu toe nooit gebeurd eigenlijk. Het is nu 2022. Is dat een van de beloftes van die nieuwe Gustavo Petro, dat platteland nu wel verbeterd gaat worden? Zeker. Een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften is om het vredesakkoord volledig te implementeren. En dat heeft de afgelopen 4 jaar was er een rechtsregering. Die hebben dat een beetje laten sloffen. En hij wil dat weer gaan doen. En het platteland verbeteren betekent dan dat je zorgt gewoon dat je als overheid er bent. Dat je fatsoenlijke wegen aanlegt. Dat er een dokter is. Dat er een onderwijzer is. Dat mensen, boeren, hun producten op een normale manier naar de markt kunnen brengen. Nou, dat zijn zo'n beetje de dingen. Maar het is echt heel ingewikkeld. Want de geografie van Colombia is ongelooflijk spectaculair en dus ook fantastisch om doorheen te reizen. Ja. Maar qua logistiek en het aanleggen van dingen is het natuurlijk heel moeilijk en kost het heel veel geld. Ja. En dat geld en die inspanning om daar ook echt te zijn, dat heeft de regering, hebben ze nooit willen doen. Zijn al die beloftes of die afspraken uit zo'n vredesakkoord, kunnen die wel allemaal ingewilligd worden? Ik denk het wel, als je maar wil. Ja, tuurlijk, het kan. Als je maar wil, kunnen ze dat prima implementeren. Ja, en het zou ook echt heel goed zijn voor Colombia als ze het zouden doen. Ja, gaan we dus afwachten. 4 jaar de tijd heeft deze president daarvoor. In jouw boek schrijf je veel over de geschiedenis van Colombia. Het land heeft veel momenten van hoop ook gekend, meerdere momenten al. Is er dan niet, vraag ik me af, een oudere generatie die dan nu denkt, ja, nu een linkse president, het zal allemaal wel. Over 4 jaar is weer een rechtse president. Dit land, het weer een moment van hoop, maar beter wordt het niet. Nee. Die zul je wel hebben, maar het is meer, kijk, er zijn veel mensen, ook binnen, ja, ik zeg altijd mijn familie, de familie Pizarro, zijn er mensen die moeten hem niet. Want die vertrouwen het niet en die vinden dat hij een populist is. Dus dat heb je wel. Ik denk niet dat je, nou ja, je hebt gewoon de realisten in Colombia. Die zeggen van, ja, de kans is natuurlijk vrij groot dat hij de geschiedenisboeken ingaat, ook als een president die heel veel heeft beloofd, maar niet zoveel heeft kunnen waarmaken, omdat de harde politieke realiteit is. Dat er een enorme traditie is van vriendjespolitiek en cliëntelisme en corruptie. En ja, dat is zo moeilijk om daar een einde aan te maken. En hij moet zich daar een weg door zien te vinden en desondanks een paar van zijn punten voor elkaar krijgen. Heeft hij dat ook aan zijn broek hangen, dat vriendjespolitiek? Want hij zit al sinds de jaren 90 in de politiek. Wordt hij daar ook van verdacht? Nee, helemaal niet. Nee, ze hebben inderdaad, ze proberen dat. Ja, ze, de, zeg maar, de heel een beetje extreemrechtse figuren, die proberen natuurlijk wel eens van dat narratief op te zetten. Ja, ja. Maar nee, hij heeft daar helemaal niks. Nee. Nou goed, wat dat betreft dus ook een nieuw geluid. Even kijken, wat ik nog verder wel afvroeg, is dat je natuurlijk nu ziet is dat een guerrilla-strijder dan nu tot president is geworden eigenlijk. Kan het ook effect hebben dat meer mensen zich weer bij die groepen gaan aansluiten? Nee, juist niet. Want ze zien dus dat je niet bij de guerrilla hoeft te gaan om het land politiek te veranderen. Ze zien dat je het land ook gewoon echt vanuit de politiek kan veranderen. Je hebt altijd natuurlijk een minuscuul groepje hele radicale mensen. Maar nee, ik denk dat het effect juist kan zijn dat die... Ja, die ballon van onvrede die had kunnen knappen, zeg maar. Dat die misschien nu even is leeglopen. Mm. En dat mensen in afwachting zijn van wat hij gaat doen. Nou goed, in afwachting zijn ook de landen daaromheen. Want wat zijn de reacties van andere Latijns-Amerikaanse landen? Want die grote buurman heeft juist... Brazilië heeft een onwijs rechtse president, Bolsonaro. Hoe hebben de landen om Colombia gereageerd op deze linkse president? Goed. Ja, we zitten weer een beetje in een linkse golf, kan je wel zeggen. Die was eind jaren 90 ook. In Mexico heb je nu iemand aan de macht. Nou, die is op papier een beetje links. In Brazilië is een hele jonge linkse president gekozen. In Peru is een linkse president gekozen. Nou, in Brazilië is hij? Nee, ik ga Brazilië, maar ik bedoel Chili. Oh, Chili, ja. Correct, dankjewel. In Brazilië zijn verkiezingen. En Lula is natuurlijk weer op de rol. Zeker. Dus daar kan straks ook weer een linkse of progressieve president zitten. Hij heeft Petro, en dat is nu al gebeurd eigenlijk, dat de grens met Venezuela is weer open. Die was heel lange tijd dicht, omdat de huidige rechtsregering wilde niks met het land te maken hebben eigenlijk. Dus dat is voor de Colombiaanse economie, in elk geval voor de delen in het oosten van Colombia, heel belangrijk. Betekent dat ook weer een nieuwe stroom vluchtelingen naar Colombia? Nee, ja, want die kwamen altijd wel. Want die kan je de grens wel sluiten, maar die komen er toch wel doorheen. In dat opzicht is er door de linkse landen, die applaudisseren natuurlijk, die vinden het fantastisch. En de rechtse landen, die vinden het minder. Maar vooral, ik denk dat ze vooral aan het afwachten zijn. En met name ook Amerika natuurlijk, altijd heel belangrijk. In Latijns-Amerika en Colombia is altijd de belangrijkste, of een van de belangrijkste partners geweest. Ook vanwege het conservatisme en hardrechtse optreden tegen drugs en tegen guerrilleros van Amerika. Dus het wordt heel... Ik denk dat zij in Washington allemaal zitten kijken, wat gaat deze man doen? En het interessante is dat er voor het eerst een president aantreedt die bij zijn aantreden zegt dat de war on drugs, dat die mislukt is en dat dat anders moet. De Amerikanen hebben vanaf de opkomst eigenlijk van de cocaïne-industrie en daarvoor ook de marihuana, die geloven altijd dat je dat heel hard moet aanpakken en heel veel repressie. Ze zijn het ook zelf komen doen op een gegeven moment. Ja, en dat doen ze nog steeds. Ja. En miljarden in geïnvesteerd. En elke keer was het dan zo, in Colombia had je een president, die deed daar dan vrolijk aan mee. En die dan trad die af. En dan zei die in één keer, eigenlijk was dat heel slecht wat we deden. Maar ze durfde op het moment zelf, durfde ze daar niet die Amerikanen tegen de haren in te strijken. En deze president zegt gewoon, dat moet allemaal heel anders. Mm. En die wil ook experimenten beginnen met legalisering van marihuana en dat soort zaken. Dus dat is ook wel heel interessant. Ja, dat is zeker interessant. En dat geeft dus ook een linkse president, neemt dat mee. Interessant verder vind ik ook wel dat al die landen, niet allemaal misschien op dezelfde dagen, maar wel allemaal een beetje in dezelfde periode steeds nieuwe presidenten kiezen. Ja, de verkiezingsagenda die loopt een beetje synchroon. Ja, en daardoor krijg je dus ook... de vorige keer noemden ze het La Ola Rosada of zo. Of, in ieder geval de van die golfbewegingen. Ja. En ze inspireren elkaar een beetje. Ja, het lijkt er dan op. Maar het is meer... Goed, heel veel van die geschiedenis loopt natuurlijk parallel met de tijden van de staatsgrepen en de terugkeer van de democratie. En dat loopt allemaal zo'n klein beetje zo synchroon met elkaar. Ja. Vragen mogen gesteld worden in de Radio 1-app. Robert-Jan Vrielen is deze ochtend mijn gast. En ik wilde dan nu zeggen dat gratis is die Radio 1-app. Maar Eduard laat haar weten dat ik daarmee moet stoppen. Dus bij deze, hij is nog steeds gratis, maar ik zeg het niet meer. Muziek dan even. Robert-Jan, je hebt een nummer meegenomen deze ochtend. Welk nummer is het? Ja, het heet Sin Medir Distancias van Diomedes Díaz. En Diomedes Díaz is in Colombia... de Colombiaanse André Hazes. Ja, ik denk het wel een klein beetje. Hij is in ieder geval Colombiaanser dan dan je kan zijn, dan Colombiaans. Kwam uit het oosten. Ja, fantastische stem. En toen natuurlijk een verhaal van drank en vrouwen, et cetera. En dus zelfs vallenato, wat een heel erg Colombiaanse muziekstijl is. Sin pena. Albert-Jan, kondig je mezelf dan even af? Dit was Diomedes Díaz, Sin Medir Distancias, Colombiaanse klassieker. Het is ook een hele makkelijke manier voor mij om niet Spaans te hoeven praten in ieder geval. Je luistert naar Vroeg deze ochtend nog. Tot 6 uur is Robert-Jan Vrieden, mijn gast, heeft het boek De Pizarro's geschreven. Zit je te luisteren, heb je vragen. Je mag ze stellen. Een vraag die binnenkomt, ja, meer een opmerking van Bart. En daar sloeg jij wel op aan, Bart, die typte. Namelijk, hij wil gewoon de woke-agenda uitvoeren, net zoals hier in Nederland gebeurt. Ik voorspel armoede. En toen zei jij eigenlijk, nou goed, dat weet ik allemaal niet hoe dat hier in Nederland zit. Maar je sloeg er wel op aan. En waarom sloeg je erop aan? Nou, ik weet niet goed. Ik heb in Colombia, ik lees heel veel kranten. Maar het woord woke heb ik nog niet gezien. Dus dat is misschien iets meer van hier. En ja, ik voorspel armoede. Ik zou bijna zeggen, armer dan het nu is, kan het niet worden. Ik denk inderdaad niet dat Peter als een belofte waar kan maken. Maar veel slechter dan nu gaat met grote delen van de bevolking kan het niet worden. En daarnaast is het interessant om op te merken dat de huidige president, rechtse president, Colombia achterlaat met het grootste begrotingstekort ooit in de geschiedenis van het land. En dat de staatsschuld enorm is toegenomen. Nou, dat zijn allemaal dingen die je aan een linkse president invrijft. Dus wat dat betreft staan de zaken er net iets anders voor. Een vraag komt er binnen van Henny. Die vraagt zich af, hoe is het toch met Tanja Niemeyer afgelopen? Tanja Niemeyer, ja. Die is in het vredesproces gegaan. Zij heeft zich daarbij aangesloten. Dus die is gedemobiliseerd. En die woont nu in de buurt van de zuidelijke stad Cali. En die is een nieuw leven begonnen. En hoe ziet dat nieuwe leven eruit, weet je dat? Ik weet het niet zo goed. Ik geloof dat ze iets met vrouwenrechten en dat soort zaken doet. Over vrouwen gesproken, daar heeft Diana kort een vraag over. Wat is de rol van vrouwen in de politiek? Groter dan in Nederland. Want wij denken natuurlijk altijd dat we hier progressief zijn en modern. Maar het valt me op dat in Colombia eigenlijk al veel meer vrouwen in de politiek zitten. En tegelijkertijd is Colombia ook wel natuurlijk veel meer machista dan Nederland. Dus die rol van vrouwen, ja, is ook, ja, god, wat is die rol? Ja, het is ook wel, de belangrijke dingen zijn ook wel vaak toch een mannenzaak, zeg maar. En daarom is deze president ook belangrijk, want zijn vicepresident is vrouw. Hij wil per se dat 50-50. En hij heeft ook, hij is met zijn aanstellingen al best wel een eind en daar houdt hij zich gewoon aan. Dus de rol van de vrouwen in de politiek wordt daar echt groter. En ik denk de rol van de vrouwen in de samenleving als geheel, die wordt ook groter. Goeie vraag van Diana, dankjewel daarvoor. Alrik, die vraagt zich af. Beste redactie, wat vinden de drugsbazen van deze linkse Colombiaanse president? Dat is een interessante vraag. Wat zouden ze van vinden? Kijk, die drugsbazen die hebben belang bij rust. Want dan kunnen ze gewoon hun zaakjes verhandelen. En op het moment dat je een rechtse president hebt die zegt dat, ja, we gaan ze aanpakken. Nou ja, dat kan voor ze wel eens lastig worden. Ja, deze president die gelooft meer in armoedebestrijding. Maar het gevolg van die armoedebestrijding op het platteland kan wel zijn dat de arme boeren die nu uit wanhoop vaak ook een beetje die coca telen, misschien gaan die wel ananassen telen of mango's. En dan hebben die coca-handelaren geen coca meer. Dus ik denk dat ze ook een beetje zitten te kijken van wat gaat dit allemaal opleveren. Ja, het is natuurlijk interessant dat hij ook zegt de war on drugs lijkt niet te lukken. Kan ik me wel voorstellen dat je als drugsbaas denkt, oh nee shit, ja, verander nou niks aan die tactiek. Want wij kunnen onder deze war on drugs gewoon overleven. En als er misschien een andere war on drugs begonnen wordt, kan het heel erg irritant worden voor de drugsbazen. Ja, precies. Want die war on drugs leidt tot de hoge drugsprijzen. En die leidt ertoe dat het dus enorm lucratief is om cocaïne te smokkelen. Ja. Dat verandert niet op het moment dat je niet legaliseert wereldwijd misschien. Maar in ieder geval wat hij wil gaan doen, Petro, is de omstandigheden veranderen van de duizenden of miljoenen arme mensen die aan de onderkant van de drugspyramide zeg maar hun werk doen. En als hun omstandigheden veranderen, ja, dan gaan ze misschien toch andere keuzes maken. En een vraag ook nog van Gerda Liva zich af. Ik heb een gratis vraag, zegt zij. Wordt uw boek ook in het Spaans vertaald? We zijn ermee bezig, ja, zeker. Ja. Nou, dan wil Gerda dat in ieder geval graag luisteren, denk ik. Of in ieder geval lezen, bedoel ik. Tot zover vroeg voor vandaag. Vandaag dus Onafhankelijkheidsdag in Colombia. Het wordt niet zo groot gevierd. Het is een beetje een défilé-achtige situatie, volgens mij. Hè? Ja, zeker. 1 of 2 straaljagers die passeren en dat is het. Goed. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dat boek, De Pizarro's, is te koop nog steeds. Dankjewel. Hoe ziet je dag er verder uit vandaag? Oeh, ik ben zo vroeg opgestaan, daar moet ik nog eens even over nadenken. Een beetje bijkomen. Mijn vakantie begon vandaag. Dus, okay. Ja. Nou goed, geniet ervan. Dankjewel Robert-Jan Vrielen voor je komst naar de studio. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal met Simone Wijmans. En wij zijn er morgen weer. Ik wens je alvast een fijne woensdag. Radio 1, 6 uur.